Og vejrudsigten byder på tørt vejr resten af dagen med lidt eller nogen sol, og fra sidst på dagen bliver det en overgang skyet, og så får vi temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra vest. Nu er det tid til programmet Tredje Planet fra Solen, som i dag kommer vidt omkring i naturvidenskabens verden. Tredje Planet fra Solen kommer i denne uge vidt omkring i naturvidenskabens verden. Vi hører historien bag lyden af selve universets skabelse. Vi besøger en kælder i København, hvor verdens allerførste hjemmelavede genpistol bliver testet i et forsøg, man i princippet kunne bruge til at gensplejse hjemme ved sit eget køkkenbord. For besøg af en forsker fra de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, han er lige vendt hjem fra indlandsisen, hvor et helt nyt forskningsprojekt er sat i gang. Men først skal det handle om sten. Hvis nogen af jer i jeres stille sind indimellem tænker, at det må være lidt kedeligt at forske i sten, så er de næste til 12 minutter dedikeret til jer. Sammen med min kollega Henrik Pretorius taler jeg med professor Minik Rossing, som i årevis har kigget på de samme sten. I kan med andre ord se frem til 55 minutter i selskab med nogle af Danmarks klogeste hoveder, og med mig, jeg hedder Maj Bakmassen. Tredje Planet fra Solen præsenterer, at din forskning ikke lidt kedelig? Det lyder fandme sjovt. Hed det ikonologi? Minik Rosing, professor ved Statens Naturhistorisk Museum. Velkommen i studiet, hvor jeg også har fået forstærkning af Henrik Pretorius. Hej. Min medvært. Så nu står vi tre mennesker og kigger på en grå sten. Ja. Der ligger en grå sten imellem os. Og som den ligger der på bordet, så får man jo bekræftet, at sten ikke er særlig livlige. Så jeg vil starte med at spørge dig meget ledende. Er det ikke lidt kedeligt at forske i sten? Jo, det kunne man godt se sådan ud. Ja, det er rigtigt, at sten er jo ikke livlige, men de er til gengæld fulde af gode historier, og det er jo det, der er det spændende ved dem. Og sådan en som den her, som du jo startede med fejlagtigt at sige, var grå. Hvis du nu havde set ordentligt efter, så du ser, den har alle mulige farver, og den har i virkeligheden består en hel masse forskellige ting. Den har lidt mønster. Den ligner, sådan mønster. Den ligner faktisk sådan en grå, en omelet fotograferet i skåret ned igennem eller sådan et eller andet. Det er sådan lidt som om, der er lidt æggemasse, men det er gråt og hvidt i stedet for. Det er ikke sådan ja, gul. Det er gråt og hvidt. Der er en lille smule rødligt og lidt grønligt og alt muligt. Så den, i virkeligheden så er altså, de fleste sten, det er i virkeligheden, hvis man tager tid til at se på dem, så viser det sig, at de er meget komplekse, og de består af en hel masse forskellige komponenter. Der er flere nuancer i dem. Der er flere nuancer, lige præcis. Ja. Og så det her med, den er kedelig, det er jo ligesom alt andet, at hvis man sætter sig lidt ind i det og tager sig tid til at lære det at kende, så viser det sig måske ikke at være helt så kedeligt, som man troede. Ej, men ikke alt det andet, men ikke vel. Altså for eksempel ikke sådan noget som fodbold, det er jo sådan elementært interessant fra starten af. Den der, det må kræve noget ekstra på en eller anden måde inde i dit hoved for at se det spændende i noget, vi andre dybest set bare vil sparke til, hvis vi kommer forbi. Jamen, det er rigtigt. Og det er ligesom en bog, der er skrevet på et sprog, man ikke forstår. Den er også kedelig, indtil man får den oversat. Og det er lige præcis det, som mit job er som geolog. Det er at oversætte det sprog, som den her sten taler i, så almindelige mennesker kan forstå det. Mm-hmm. Fordi så finder man ud af, at det faktisk er beretningen om hele jordens tilblivelse, som er skrevet i den her sten. Det lyder voldsomt. Det er beretningen om hele jordens tilblivelse. Du kan sige, at det her sådan, det er Bibelen og flere tilliggende værker komprimeret ned i én sten, som du kan have med overalt. Det var heldigt, du lige fandt den sten, så ikke? Fordi altså, der er så mange jo derude, at man næsten bliver helt overvældet, når man går omkring, hvis man interesserer sig for sten. Ja, altså nu er det jo sådan, at når man er professor på et universitet, så lader man sig jo ikke på held alene. Nå. Så jeg vil våge den påstand og sige, at det var ikke bare held, at vi lige præcis fandt den her. Det var altså faktisk takket være en helt urimelig grad af snille, at det lykkedes at finde den her fantastiske sten. Hvordan var det, I fandt den? Jamen, det var simpelthen ved at gå rundt i årevis op og ned af bakkerne af fjellene og nyde det dejlige vejr ude i fjellet. Og så efterhånden kredse os ind på, hvor vi kunne finde en sten, der kunne fortælle den ældste historie fra jorden. Og hvad er det for en historie? Jamen, det er historien om alting. Den her sten, den kan huske tilbage 3.800 millioner år tilbage i tiden. Hvis du prøver at sætte det op imod universet, som er 13,7 milliarder år gammel, det vil sige, tid opstod først for 13,7 milliarder år siden. Den her, den kan huske næsten en tredjedel af alt tid, der eksisterer i universet. Og som sagt, hvis man kan læse det sprog, den er skrevet i, så kan man altså hive historien ud. Så det er historien om, hvordan klimaet var på jorden dengang. Det er historien om, hvordan der kom liv på jorden. Ja, nu kommer du måske lidt ind på det, men ellers så tænker jeg, men hvad kan man egentlig bruge det til? Jamen, det kan man ikke bruge til noget som helst andet end at glæde sig over, at man er blevet lidt klogere, end man var før. Og når så er man blevet lidt klogere, så kan man bruge det, at man er blevet klogere til at for eksempel forberede sig på, hvordan man skal tese her i verden, men det kan være ligesom alle andre sådan nogle tekster, det er en retningslinje for, hvordan man skal opføre sig i forhold til verden, vi lever i. Men så, udover det, så er den her, den er faktisk også sådan, at man kan bruge den til noget, fordi ikke nok med, at den er fuld af røverhistorier, hvad lige vil jeg sige, men den er også fuld af jern. Det er faktisk en jernmalm. Og lige nu er der en kæmpe debat i gang i Grønland og ude i verden om, hvordan og hvornår og under hvilke forudsætninger man skal udnytte den her jernmalm, fordi som alle måske nok har hørt, så er Kina jo ved at udvikle sig under voldsom fart. De skal bruge en masse stål til at bygge alle de her nye byer til alle de her nye kinesere. Og det stål, det skal de have et eller andet sted fra. Og et af de steder, de har fået øje på, det er lige præcis den her sten. Så udover at den er altså, som sagt, fuld af gode historier, så er den der faktisk også fuld af penge. Du kan næsten høre det, hvis du rasler den lidt. Sådan. Prøv lige lidt tættere på mikrofonen, tror jeg, hvis nogen skal høre det. Du rasler ikke, du krasser. Nej. Der er politik i den sten der. Ja, der er der. Og det er faktisk det er en utrolig interessant og spændende historie, der kommer ud af den, fordi det er også historien om, hvordan Grønland skal blive i fremtiden. Det er, om vi skal tage stilling til. Så du kan sige, den kommer ikke bare med spørgsmål, eller med svar, den kommer også med spørgsmål. Den kommer med spørgsmål om, hvordan skal Grønland være i fremtiden? Skal det være et land, hvor halvdelen af befolkningen er kinesere, og halvdelen er grønlændere? Eller skal vi kalde de kinesere, der bor der? Skal vi også kalde dem grønlændere? Eller hvad skal vi egentlig gøre? Og hvordan skal vi få råd til alt det, vi gerne vil? Så, det er en kæmpe omvæltning, som Grønland står overfor. Det er en kæmpe omvæltning. Eller er du måske involveret i den? Du sidder jo her på Geologisk Museum i København, men du har jo dine rødder. Du er vokset op i Grønland. Ja, det er det. Og det er, altså, jeg har jo måske ikke direkte noget med det at gøre, men jeg blander mig i diskussionen, når jeg kan. Eller måske mere prøver at få formuleret nogle af de vigtige spørgsmål, som man er nødt til at forholde sig til, når man vil videre i den her diskussion. Men det er alle de her ting, du nævner, som i virkeligheden er de mest spændende. Der er jo meget af det, der er politik. Hvorfor vil du egentlig gerne sidde og kigge nærmere på de her sten, i stedet for at dykke ned i der, hvor omvæltningerne i virkeligheden sker? Jamen det er fordi, at når man dykker ned i en viden om, hvordan verden fungerer, så kan man begynde at få en forståelse af, hvordan vores egen indvirkning er på den her verden. Det har jo, som nogen måske lagt mærke til, en diskussion, der forløber om, hvorvidt mennesket er i stand til at forårsage ændringer i det miljø, vi lever i. Ikke? Om det kan være vores fortjeneste eller skyld, og hvordan man så ser på det, at verden bliver varmere og alle de her forskellige ting. Og hvis man har en forståelse af, hvordan det her system fungerer, hvordan det har fungeret igennem 4 milliarder år, så kan man bruge det som ligesom baggrund til at diskutere menneskets rolle i det. Og der er det, vi kan se, at i dag der er mennesket den stærkeste naturkraft på den her planet, vi bor på. Vi har altid haft en forestilling, tror jeg, som mennesker om, at himlen er høj, siger vi. Nej, himlen er ikke tyk, altså atmosfæren er ikke tykkere, end vi kan kigge over til Malmø her fra København. Altså det er jo en ganske, ganske tynd hinde af gasser, der ligger rundt om jorden. Ikke? Og vi har en fornemmelse af de her voldsomme naturkræfter, vi altid taler om. Men det viser, at de kræfter, vi har i kraft af, at vi brænder fossile brændstof og alt muligt andet af, de faktisk overstiger de her naturkræfter, vi altid går og er så imponeret af. Det forstår jeg faktisk ikke, fordi sagde du ikke, at den der du er ikke geolog. Nå, ja. Nej, nu fik du rystet mig helt, men hvad hedder det? Men sagde du ikke, at den der sten netop viser, at der var stort set ikke noget CO2 i atmosfæren dengang, hvor man troede, der ville være en tredjedel af jordens atmosfære var CO2? Og det vil sige, at det var ikke CO2, der skabte en drivhuseffekt, som gjorde, at der kunne være, hvad ved jeg, smeltet vand og opstod liv og sådan noget dengang. Det må da være det. Så vil det sige, at den sten viser, at CO2 betyder ikke den rolle, vi tror. Nej, det er lige præcis omvendt faktisk. Nå. Den viser nemlig, at CO2 på jorden har været forholdsvis konstant lavt niveau. Og vi har været i stand til at rykke det voldsomt, mens man tidligere troede, at CO2 kunne ændre sig i alle mulige retninger. Men det, som faktisk viste sig at holde jorden varm dengang, det var, at jorden var mørkere. Det var den, fordi at landjorden ikke var opfundet endnu. Det var vand det hele? Og vand, det ser jo mørkt ud ovenfra, og derfor suger det solvarmen til sig at kunne holde jorden varm. Mm. Okay. Så sådan er det. Mm. Men altså, du står op om morgenen, ikke? Når du sagde, at man går op og rundt der i det der fjeld, og så går man og kigger, og det gør man i lang tid, og så finder man sådan en sten. Så du går stoppe morgen ud af dit telt, og så tager du din hammer? Nej, jeg tager først mine gummistøvler på. Nå, okay. Men så daller du ud der med din hammer, ja. Og så daller du rundt. Og så daller jeg rundt. Og der er hvad at kigge på? Der er sten, ikke? Der er sten. Så er der lidt vand også rundt om. Ja, og så kommer der regnstyr forbi, og sådan lidt forskelligt. Ja. Så er der nogle blomster. Og ja. Sådan, og så, hvor længe er I egentlig afsted, når I er afsted? Det er meget forskelligt. I de gode gamle dage, lige vil jeg sige, der var vi tit afsted op til 10-12 uger eller sådan noget. Så 10-12 uger, hvor I kun kigger på sten? Ja, så bor man ude i telt og går ud og ser på sten. Det er ligesom at være i paradis. Faktisk. Jamen, det er der, hvor jeg synes, at det ikke passer. Altså, alt det her, det andet, du siger, det er jo bortforklaringer, for det er jo noget, der foregår ind i dit hoved. Det er jo ikke noget, der foregår som sådan mellem dig og stenen. Men du har været en eller anden interesse for at gå og slå på sten med hammer, eller det? Jamen, det er jo sådan der, at det, kan man sige, det er sådan noget, som kan være lidt svært for en, ikke? Fordi nu går man rundt blandt alle de her vidunderlige sten, men så for at få dem med, jamen, er man nødt til at slå på dem med en hammer, og det kan være måske lidt hårdt, men ellers så vil jeg sige, at får du dårlig samvittighed, når du slår? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Det er så langt væk tage det, men alligevel, så kan man jo godt knibe en lille tårer, når man har slået på en pæn sten. Er du så glad eller sådan, eller har du forventninger, ligesom hvis man sådan for eksempel, hvad ved jeg, altså kunne du glæde dig til at slå på og tænke, nej, jeg glæder mig til at slå på den, men jeg glæder mig til at høre historien, den skal fortælle. Og det er sådan jo, at når du ser sådan en sten, så er der nogen, du har en mistanke om, at de rummer en eller anden gevaldig historie. Og så er der andre, der ser, selv for en geolog, ser måske næsten kedelig ud. Det kan der dog være nogle sten, de kan godt se en lille smule kedelig ud. Men når man så faktisk får dem åbnet op, så kan nogle af dem, som ser rigtig kedelige ud, faktisk være rigtig, rigtig interessante. Og nogle af dem, der ser rigtig spændende ud, de kan være dødkedelige. Altså, det kan være bare sådan lidt rubiner eller diamanter eller sådan noget. De er jo særlig spændende. Nej. Men de siger ikke noget, medmindre du slår på dem. Har du altid din hammer med dig? Altid. Altid? Altid. Men når du nu siger, at hvad hedder det, at fastholde, at sten er spændende, ikke også? Sidder du så og underholder til fester og sådan noget om dine sten og sådan noget? Det kommer jo selvfølgelig an på, hvem det er, man sidder ved siden af. Men, hvis det nu er nogen, som man tænker, at de er værd at underholde, så er det klart, så er sten jo selvfølgelig emnet, ikke? Altså, det vil sige, at du prøver også at ligesom gør dig til festens midtpunkt ved at fortælle historien om sten? Nej, det vil ikke sige, det er ikke et bevidst forsøg på at gøre mig til festens midtpunkt, men sådan bliver det bare naturligt, når det er sten, man taler om. Okay. Hvad vil være den bedste røverhistorie så? Hvad er den bedste historie, du har fortalt til en fest om sten? Jamen, jeg tror, den bedste, der er mange forskellige, det kommer igen an på, hvordan situationen er, men der er jo altså, der er jo også de historier, hvor man for eksempel kommer gående ud i fjellet, og så man skal lige til at slå på en sten, og så kommer der en rype forbi, så kan man slå rypen i stedet for at spise den til aftensmad. Så der er mange variationer over temaet, kan man sige, men det vigtige er bare, at sten indgår i dem på en eller anden måde. Ja, men mange tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på din sten, Minik Rossing. Ja, selv tak. Du lytter til 3. planet fra solen. For 3 uger siden beskrev 3. planet for solen den internationale tendens biohacking. Det er en bevægelse, der arbejder for, at alle kan være hobbybiologer og selv lege med DNA, livets kode, hjemme ved deres eget køkkenbord. Bevægelsen er nu ved at finde fodfæste i Danmark. Sidste weekend i august gik 13 personer med blandet baggrund, således i kast med DNA-forsøg, i det danske biologigaragen, et ganske privat initiativ, så det slår enhver biologilærers hedeste drøm. Først skal vi høre om et forsøg, der handler om at se sit eget arvemateriale, DNA'et, renset op, mens det andet og mere kontroversielle eksperiment imiterer en ældre gensplejsningsteknik, men uden at bryde dansk lov på området. Workshoppen foregår på engelsk, fordi den især blev ledet af den tyske biolog Rüdiger Treuerk, men 3. planet for solen bliver guidet igennem på lavmælt dansk fra sidelinjen af Martin Malte Borg, der er uddannet civilingeniør i bioteknologi. Okay, nu skal vi jo få styret, men hvad er det, de laver? Jamen, det, som Rüdiger er ved at instruere i nu, det er DNA-oprensning på en meget, meget simpel måde, hvor vi kun bruger det, som du kan finde i dit eget køkken, det vil sige postevand og salt og sæbe og etanol. Og egentlig så etanolen kan man bare bruge en stærk snaps. Så det er det, vi har gang i. Hvad tror du, folk får ud af det her? Jeg håber, at folk får en idé, eller bare får en god oplevelse ved at se DNA, og se, hvor simpelt det er. Det er virkelig simpelt. Altså, man tager nogle celler fra sin mund, og så spytter det ud i glas, blander lidt sæbe og lidt etanol i, og så kan man se ens egen DNA. Det er virkelig simpelt. Så forhåbentlig en god aha-oplevelse. There's the salt in here. So the next step is to take just like a spoonful of salt. Nu blander han noget sæbe ned i spyt og saltblandingen. Og sæben går ind og reagerer med cellemembranen og opløser den fedt, som cellemembranen består af, sådan at DNA'en kommer ud i væsken, og salten gør, at det hele bliver i opløsning. Vil det sige, at folk har nu hver deres prøve i et lille reagensglas? Ja, alle folk har et lille reagensglas med deres eget spyt i. Og nu er det sådan en standhedsstigning, så skal vi have koldt alkohol nedover. Og så skal DNA gerne trække stille og roligt op i alkoholfraktionen. Nu er det spændende, om det virker. Ja. Det kan man ikke rigtig se herfra. Nej, det kan man ikke se herfra. Og der går også lidt tid, før DNA'en trækker op i fraktionen. Hvordan kan det være, selvom nogle af de her folk faktisk har læst biologi, at de aldrig har prøvet at og ekstrakte deres DNA på den her simple måde, tror du? Men når du laver forskning, har man jo ikke brug for at se sin egen DNA, fordi man arbejder på noget projekt, og de krav, der er til projektet, er formentlig forskningsrelateret. Så det er sådan den økonomiske arbejdsproces, gør, at du ikke, det er ikke sådan en del af det, man gør. Synes du, det er et problem, det er sådan i universitetsverden? Nej, men sådan skal det jo også være i universitetsverdenen, bestemt. Men jeg synes, det er et videnskabeligt system, som ikke er fuldendt, der godt kunne udbygges rigtig meget. Og der burde helt sikkert være mere plads til, at man kan oprense sin egen DNA, som det her eksempel. Og tage den biologiske forskning mindre højtidligt. Strings coming out from the water solution in the bottom. Going up into the alcohol. And that's the DNA. Nu viser han lige reagensglasset op mod lyset. Ja, det lykkes. Heldigvis. Hvad er det, vi kan se der? Der er nogle små, tynde, hvide tråde, som trækker fra vandet op i etanolen og klumper sammen. Så kan man se det ned. Folk er ret interesserede i hver deres reagensglas lige nu. Jeg tror, det er spændende at se DNA, som man er godt klar over, hvad det er for noget. Man er godt klar over, at det er sådan livets byggesten. Men man har ikke sådan set sit eget DNA og set det med det blotte øje. So I want to show with this device that it is doable in a hacker setting to do the transformation process. I managed to build it and it seems to work. So I have to make the final proof still. I haven't transformed anything yet, but et af de forsøg, I laver, er med en såkaldt genpistol, som en tysk molekylær biolog, der hedder Rüdiger Treuack, som vi lige hørte her, har bygget her i Danmark. Hvad er en genpistol? En genpistol, eller en gene gun, også kaldet, er en trykluftpistol, som kan bruges til at skyde eller accelerere guldpartikler op i fart, så man kan få dem ind i celler. Og på den måde, hvis man så binder DNA til de her guldpartikler, kan man få DNA ind i cellerne, og derved skabe en genoverførsel eller en gensplejsning. Hvordan kan I iagttage de her ting? Nu er vi først lige blevet færdige med at bygge den her genpistol. Så, og vi må ikke udføre forsøg hernede endnu. Vi er ikke blevet godkendt til det. Så vi, Rüdiger, tager den med til laboratoriet, han kender nede i Tyskland. Og så tester vi den dernede for at se, om den virker. Så I ved faktisk ikke, om den virker endnu? Vi har set i mikroskop, at vi har fået guldpartiklerne, eller vi har brugt tungsten fra en gammel glødelampe, men dem har vi. Hvad er det for noget tungsten? Tungsten, det er den glødetråd, der sidder inde i en gammel glødelampe, som er også et meget andet tungt metal, og som man brugt i første omgang til den her genpistol. Og det har vi fået ind i cellerne, det kan vi se på mikroskop, men vi har gjort det uden DNA, fordi vi ikke må bruge det DNA. And then you see the particle dust sticking in the skin of the onion. And you could analyze it with a microscope, it's really inside the cells. Wow. And Russell, and that's onion cells, but you would be putting in a bacteria cell, right? No, bacteria is too small, it doesn't work. Because the gold particles will be about the same size as the bacteria. Oh, so it only works with the big cells, with the eukaryotic cells. Så det I gjorde var, at I lavede et forsøg, som mindede om det forsøg, I virkeligheden gerne ville. Ja, ja. Vi gjorde det hele helt op til at blande DNA på guldpartiklerne, eller metalpartiklerne, og så skød dem ind. Vi skød partiklerne ind, men vi puttede ikke DNA på partiklerne. Alt det andet har vi gjort, ja. Genpistol og gensplejsning sådan uden for konventionelle laboratorier, det lyder ret farligt. Hvad vil I gøre for at undgå, at der er nogen, der gør noget dumt? For eksempel kommer til at opfinde en eller anden resistent plante? I hele den periode, hvor der ligesom har været DIY-biology, eller gør-det-selv-biologi, har der været utrolig stor fokus på etikken omkring det. Vi har været, Rüdiger og jeg har været i London og diskutere bioetikken. Og vi har også lige været til en konference om biosikkerhed i Californien, som er arrangeret af FBI. Og der er nærmest større fokus på etikken og sikkerhed og miljø, end på, kan man sige, på det arbejde, vi reelt laver, eller hvor langt vi er kommet, og sådan fokus omkring det. Så der er helt sikkert, at vi er meget opmærksomme på de værktøjer, vi udvikler, og det, vi laver. Og vi kan aldrig være helt sikre på, hvad folk vil med det. Det bedste, vi kan gøre, det er at sikre, at vi har et miljø, hvor man per de facto eller er åben omkring det, man laver, og fortæller om det, man laver, og sørger for at få diskuteret de forsøg igennem, som man er i gang med at lave, så vi kan være ops på, hvad det er for noget, folk har gang i, og skabe et sundt miljø, så man ikke har mulighed for at gå og rode med det, og kan man sige, komme til at gøre noget, man ikke havde forudset. Men hvis I ville, så kunne I faktisk godt have for eksempel skudt DNA ind i en organisme. Er det sikkert, at folk bare kan gøre det, uden at have nogen nødvendigvis at have den helt store viden om, hvad det er, de laver? Ja, det synes jeg. Vi sidder jo ikke inde med unik viden her. Den viden, vi har brugt til at lave den her pistol, er tilgængelig på internet, og den sidder alle andre også med, hvis de går ind og bare læser en lille smule. Så jeg synes, det vi prøver på at gøre, er jo netop at skabe den her debat omkring det, og sætte det til debat i en bredere del af samfundet, så folk kan tage stilling til den her risiko, eller muligheder og risiko. Der er jo, kan man sige, den her teknologi er allerede vildt anvendt. Der er jo vildt meget syntetisk biologi, der allerede bliver anvendt fra insulin til enzymer i vaskepulver. Og på nuværende tidspunkt er det meget en udvikling, der sker i de store virksomheder eller i mindre virksomheder og på universiteter. Og det er der debatten sker, og det er der udviklingen sker. Og der er en stor kløft fra forskning i virksomheder og ud til samfundet, fordi der har været en meget negativ holdning omkring GMO. Og der er den her sådan lidt skeptisk omkring, hvad man kan og må. Og det vil vi meget gerne sætte til debat, sådan at der bliver en nuancering af det, så det ikke er så sort og hvidt. Fordi det er det jo, der er intet, der er sort og hvidt. Der er virkelig mange gode ting, den her teknologi kan. Og det burde helt sikkert udnyttes bedre, og det burde være et værktøj, som den bredere befolkning også kan anvende. Og ikke kun små eller større virksomheder, som ligesom vil deres eget bedste. Så burde det være tilgængeligt for alle i hele samfundet. Hvad har I gerne vil opnå lige præcis med at lave den her genpistol? Det vi gerne vil opnå, det er at demonstrere, hvor nemt det er at udføre GMO-forsøg. Og hvor nemt det er at lave syntetisk biologi. Og det vil vi selvfølgelig meget gerne vise, og så skabe en debat omkring, så at det bliver mere nuanceret i samfundsdebat omkring det. Og at man kan få vist, at det er teknologi, der er tilgængelig for alle. Du lytter til tredje panel for solen. Hvis nogle af jer lytter er rigtig meget inde i et felt, så har I måske prøvet at læse om det i avisen, eller høre om det i radioen, og blive irriteret, fordi journalisten havde misforstået noget af det allervigtigste. I tredje panel for solen undersøger vi populære misforståelser inden for videnskaben, og taler med en forsker om, hvordan det i virkeligheden hænger sammen, i en serie, som vi kalder Hvordan var det nu, det var? I seriens første afsnit starter vi meget passende med universets skabelse. Astronomer oplever tit, at folk beskriver Big Bang som en eksplosion, der gav et kæmpe brag. Men det var det ikke, siger de. Og vi spiller nu lyden af Big Bang, universets skabelse. Sådan lyder den første million år, rekonstrueret af en amerikansk forsker, der hedder Mac Whittle. Det er en million år presset sammen til 10 sekunder, og så er lyden her lagt 50 oktaver op, for ellers ville det menneskelige slet ikke kunne opfatte lyden. Så det er en rekonstruktion, må man sige. Vi er taget på Center for Dark Cosmology på Københavns Universitet, hvor jeg i øjeblikket sidder over for Peter Laursen, der er postdoc og ved alt om kosmologi. I hvert fald noget. I hvert fald noget om kosmologi. Hvad tænker du umiddelbart, når du hører den her lyd? Jamen, jeg synes, det er en fin repræsentation af, hvordan universet var det engang, fordi at det er noget, der tager udgangspunkt i noget fysik, men sætter det om til noget, som vi rent faktisk kan forstå. Folk har tit sådan lidt en skræk for sådan noget som astronomi og kosmologi, fordi at man tænker på svære ligninger og ting, der er så store, man ikke kan fatte det. Men det her, det er noget, man kan høre, og det er ikke bare en pop-fremstilling. Det tager udgangspunkt i noget, der fysisk er sket. Og det, der skete, var, at dengang, at universet blev skabt, der var der nogle ganske små ujævnheder i hvordan stoffet var fordelt. Det var ellers næsten helt jævnt fordelt, men der var nogle små klumper, og de her klumper begyndte så, fordi der var lidt mere tyngdekraft, begyndte at trække lidt mere stof til sig, og så begyndte der strukturen at dannes. Og når de her klumper voksede sig større og begyndte at kollapse, så når de blev tæt nok, så steg trykket og pressede ligesom stoffet tilbage igen, så der kom sådan en slags, hvad kan man kalde det, en rebound-effekt med gas, der blev presset ud af igen. Og det skete på forskellige størrelsesskalaer, så dermed også med forskellige bølgelængder af de her udpresninger. Og når man har en bølge, der sådan bevæger sig gennem gas, så er det faktisk det samme som en lyd. En lydbølge er bare gas, der presses sammen. Og udbreder sig gennem mediet. Og det, vi kan høre i klippet, som du lige spillede, det er, først har vi nogle lydbølger, som begynder at udbrede sig, og så har vi så på et tidspunkt i hans repræsentation i hvert fald, så begynder der til sidst at danne stjerner, som giver noget feedback, kan man sige, fordi stjerner, de begynder at lyse, og lyset fra den her stråling presser også på gassen og får det til at bevæge sig ud af. Og nogle af stjernerne eksploderer, og det er jo også nogle bobler, der ekspanderer ud af. Så har man nogle andre lydbølger med nogle andre frekvenser og bølgelængder. Så det er så de lyde, de høje toner, der kommer til det sidst. Det kunne jeg meget godt lide. Men vi mener, at universet det er 13,7 milliarder år gammelt. Hvordan kan det være, at vi kan se så gamle lydbølger? Det er fordi, at de her lydbølger, de gjorde, at stoffet blev presset sammen på forskellige skalaer, som afhang af lydbølgernes længde. På et tidspunkt begyndte gassen så at kondensere ud til rigtige galakser. Og det vi så burde kunne se nu, det var, at galakserne ikke ligger helt jævnt fordelt i universet, men ligger med sådan nogle visse, man kan sige, karakteristiske afstande mellem sig. Så man kigger efter, om der findes sammenklumpninger af galakser på de her skalaer, som vil kunne bekræfte teorien, og det ser jo ud til at virke. Men misforståelsen, vi skulle udrede her, er, som jeg har forstået på astronomer, at Big Bang var et brag. Men hvis det ikke var et brag, hvad var det så? Ja, altså, man kan sige, at det var et brag, der var lyd på den her måde, men det, som folk næsten altid tror om Big Bang, det var, at man har et stort, tomt rum, og så pludselig var der et sted, hvor alt stoffet kom fra og eksploderede og røg ud til alle sider. Så det virker, som om det, der i virkeligheden er forkert at sige, det er, at Big Bang er en eksplosion. Big Bang er ikke en eksplosion. Nej, ikke i ordets egentlige forstand. Men når det er sagt, så altså, vi astronomer bruger også det udtryk eksplosion. Og det er nok lidt uheldigt i virkeligheden, fordi at når vi så står og fortæller i populærvidenskabelige foredrag, så har vi måske en tendens til også at bruge det udtryk, og det så det folk tager med sig. Så der skal vi nok være lidt bedre til at udtrykke os klart. Hvorfor er det forkert at sige, at Big Bang er en eksplosion? Det er det, fordi at ordet eksplosion betyder, at man har noget under højt tryk, som udvider sig i et område, der er mindre tryk i. For eksempel, når en bombe eksploderer, så er der meget højt tryk lige der, hvor bomben eksploderer, og derfor så begynder det at sprede sig ud til alle sider. Og når man tænker på universets skabelse, så tror mange, at det var et stort tomt rum, hvor der pludselig var en masse stof under højt tryk, som så begyndte at bevæge sig ud til alle sider. Og hvis det var sådan, så kunne man godt kalde det en eksplosion. Men sådan skal man ikke tænke på det. Man skal tænke på det som om, at selve rummet blev skabt, og alt stoffet i rummet, det lå fordelt i hele rummet. Det var bare meget lille. Og så begyndte det at udvide sig på grund af noget, som vi ikke helt ved, men vi tror skyldes noget, der hedder inflation. Og efterhånden, som rummet udvidede sig, så fulgte alle de ting, der lå i rummet med, og der blev længere mellem alle partiklerne, men det var stadigvæk jævnt fordelt i hele rummet. Så det var ikke noget, som udvidede sig i et rum, det var selve rummet, der udvidede sig, og alt stoffet fulgte bare med. Hvis nu man skal bruge et andet ord i stedet for eksplosion, der var mere rigtigt, og som dækkede Big Bang, så når man nemt kunne forstå, hvad det egentlig er. Kan du så komme på sådan et ord? Det som vi tror skete, det var jo, at rummet blev pustet op. Og det scenarie har vi et ord for, som hedder inflation, som betyder oppustning. Det er lidt svært at få sit hoved rundt om, fordi at normalt, når man tænker på noget, der bliver pustet op, så er der et rum, som det bliver pustet op i. Rummet er jo tredimensionalt, og derfor så forestiller man sig måske, at der er en fjerde rumlig dimension, som den bliver pustet op i. Men det behøver man faktisk ikke at have. Altså, det er ikke noget, som er nødvendigt i de matematiske modeller, der beskriver det. Så tit, når vi skal forklare det, så bruger vi en todimensional analogi, som er god hen ad vejen, et godt stykke i hvert fald. Hvis man forestiller sig en ballon, der bliver pustet op, hvor der sidder myrer på ballonen rundt omkring, og så myrerne sidder stille, og så begynder man at puste i ballonen, og så efterhånden, som den pustes op, så bliver overfladen større, og der bliver længere og længere mellem myrerne. Og det svarer lidt til, at universet blev større, og der blev længere og længere mellem alle partiklerne. Og hver myre, der sidder på overfladen af den her, synes, jeg sidder stille, og alle de andre myrer bevæger sig væk fra mig. Men myrerne tænker måske, at de sidder i midten af universet, og alting bevæger sig væk fra dem. Men alle myrerne kan så at sige påstå, at de er i midten. Og på samme måde, så kan hver atom i universet påstå, at de er i midten af universet, og alle andre atomer bevæger sig væk fra den. Problemet med analogien er, at når man tænker på ballonen, der bliver pustet op, så har vi et tredimensionalt rum, hvor den todimensionale ballon bliver pustet op i. Så der bryder analogien lidt sammen. Men jeg synes alligevel, den giver et meget godt billede på, hvordan alting ligesom bare vokser og vokser op, og der bliver længere mellem alting. Min egen jumpebog-viden siger mig, at man ikke kan høre lyd i rummet. Hvorfor kan man så pludselig høre det her lyd i rummet? Det er fordi, at når du ikke kan høre lyd i rummet i virkeligheden, så er det fordi, at der er stort set lufttomt. Og en lydbølge kræver noget stof for at kunne bevæge sig igennem. Men universet er faktisk ikke helt tomt. Altså hernede på jorden, der har vi sådan en normal atmosfæres tryk. Der har man noget i retning af 10 i 23. Partikler per kubikcentimeter, altså det vil sige et ettal med 23 nuller bagefter. Og ude i midten af vores solsystem, der har man måske kun én partikel per kubikcentimeter. Og mellem galakserne, der er det endnu mindre, der er det måske én partikel per kubikmeter. Så det er ekstremt tyndt, det her. Det er tyndere, end vi kan lave i et laboratorium nede på jorden her. Men ikke desto mindre, så er der noget. Når så, at der er et eller andet, der får stoffet til at bevæge sig, så kan en partikel bevæge sig gennem rummet, og så rammer den en anden partikel og støder til den, og får den til at bevæge sig osv. Og det er det der, en lydbølge er virkelig en partikler, der skubber til hinanden. Og så afhænger lydens hastighed. Det afhænger så af, hvad tætheden er, og hvad trykket er. Så derfor i det oprindelige suppedas af partikler, der var tætheden så tynd, så lydbølgerne var meget lange, og derfor så kan man sige, at det var en meget dyb lyd. Så der var ikke en, du ville kunne høre med dit menneskelige øre, men i princippet kunne man godt forestille sig et væsen med en gigantisk trommehinde, der ville være i stand til at opfange den, uden at være nødt til at skrue 50 oktaver op, som ham her Mark Whittle har gjort. Så Big Bang var ikke en eksplosion, og det var heller ikke rigtigt et brag, det var måske mere et brøl, synes jeg, man kan sige. Vi kan lige slutte med at høre, give ordet til det gamle univers en gang til. Du lytter til tredje panel fra solen. Vi går fra Big Bang oppustningen af universet til noget ganske andet. Vi skal tale med Robert Fausto, der er forsker ved GEUS, de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, og som netop er vendt hjem fra indlandsisen. 97% af overfladen på indlandsisen er under afsmeltning. Det kunne vi læse i nyheder hen over sommeren, fuldt af sådan et oversigtskort over Grønland. Der ved første øjekast kunne se ud, som om Grønland nærmest allerede var helt isfri. Du er jo stort set lige kommet hjem fra indlandsisen. Hvordan ser det ud? Jeg kan jo så berolige folk med, at der er masser af indlandsis tilbage. Og ja, det er rigtigt, at 97% en enkelt dag i år var under eller oplevet afsmeltning. Men at der sker en afsmeltning, er ikke ens betydende med, at der rent faktisk sker en masse tab. Så det med, at der smelter, ja, det er rigtigt. Men der mister ikke rigtig noget masse på grund af det. Så det er jo... Hvad vil det sige, at den ikke mister noget masse? Jamen, det vil sige, at meget af det, som... altså, der sker en overfladesmeltning, og den overfladesmeltning, altså, den sker jo et eller andet sted hen, og der, hvor den som regel smeltning sker, så bliver det stort set på samme sted, men det er sådan... siver lidt ned i den underliggende snepark, og så genfryser det dernede, og så bliver massen stort set det samme sted. Det sker for langt den største del af den smeltning, som er sket i de der 97%, som vi snakkede om før, hvor at ude langs kanterne, det er noget andet. Der kan smeltningen godt undslippe, fordi at der ikke er så meget sne derude. Ja, det vender vi tilbage til. Ja. Men den her afsmeltning, den affødte overskrifter som, at det var helt ekstremt og overraskende. Men som jeg kan forstå, så kunne I faktisk forudse den afsmeltning af indlandsisen. Kan du ikke prøve at fortælle om det? Ja, altså det er en sandhed med modifikationer. Det er sådan, at man for iskerneforskningen, iskerne det er, når man borer et dybt hul inde på isen, og så trækker den op, og så kan man rent faktisk bestemme, hvornår den nedbør, der er faldet, hvornår den stammer fra tidsmæssigt. Det kan man sådan tælle ned. Det er ligesom, hvad kan man sige, årringen i et træ, hvor man sådan kan tælle ned, og så sådan cirka, når man så tæller ned igennem en 3 km lang iskerne, ud fra det, så kan man så se, at cirka ved 150. år, så oplever man smeltning stort set over hele indlandsisen. Jeg skal så tilføje, at det er selvfølgelig en punkt måling, det her, hvor at det, jeg refererer til, det er iskernen for Summit, som er det højeste sted på indlandsisen, og det er der, man også har observeret smeltning. Og når de siger 97%, så er det ud for satellitmålinger, som er sådan lidt anden ting, som man også skal altså, det er også noget, der skal kvalitetstjekkes og alle de ting der, men det virker rimelig robust med de der 97%, vil jeg sige, en enkelt dag. Men altså, det sker hver 150. år? Ja, altså, det er det, iskernerne fortæller os sådan cirka. Det er ikke sådan, at det sker præcis hver 150. år, men det er sådan cirka, det er det, som er cirka mellemrummene imellem, at man får sådan et ekstremt event, hvor at der lige pludselig bliver mega varmt over hele indlandsisen, og så kommer der selvfølgelig lidt smeltning af det, når temperaturen så er ved at nærme sig de 0 grader Celsius. Men det er meget sjovt, du siger det, fordi da jeg kom hjem fra Grønland her, der var vi oppe at tilse vores stationer der, og det viser sig rent faktisk, at den dag, hvor de der 97% skete, så nogle af de stationer, som jeg var oppe at tjekke, de målte helt ekstremt meget afsmeltning. Altså lige præcis kun på denne her dag? Lige præcis omkring denne dag. Ikke lige præcis denne dag, men omkring denne dag. Så det var helt vildt at se i målingerne. Hvad er egentlig forklaringen på, lige præcis den dag, eller de dage lige der, at det var de dage, der skete så kraftig en afsmeltning? Jamen, jeg tror, det er en kombination af, at der har været meget skyfrit, fordi at den faktor, som influerer mest på afsmeltning, det er solens stråler. Plus, at der så også har været en atmosfærisk bevægelse, som har gjort, at meget varm luft er kommet ned sydfra og blevet simpelthen er strømmet op over indlandsisen. Så en kombination af de to ting har forårsaget, at der er sket smeltning, eller temperaturen er steget meget kraftigt på et stort område af indlandsisen, og det så medfører smeltning. Hvor meget ved I egentlig om, hvad der foregår nede i indlandsisen? Ja, man ved ikke så meget igen. Altså andet ud fra de iskerner, man tager op. Det er en ting, og hver gang man begynder at bore i isen, så finder man selvfølgelig også ud af en masse ting, men det er jo sådan meget sporadisk, sådan lidt rundt omkring. Men hvad der helt foregår nede ved bunden, har man ikke rigtig sådan... Man har ikke sådan rigtig lavet nogle eksperimenter, som man rigtig sådan kan se, hvad man får et klart billede af, lige præcis hvad der foregår. Man har nogle formodninger og nogle teorier om, hvad der sker, men det, sådan, det helt klare billede, det vil jeg våge påstå, det har vi ikke endnu. Har der egentlig nogensinde været mennesker dernede i indlandsisen? ikke rigtig nede ved bunden, men altså, man kan jo sige, at i sin tid i 60'erne under den kolde krig, der lavede amerikanerne nogle forsøg om at skulle grave nogle tunneller i isen, sådan, så de lynhurtigt kunne føre atombomber fra den ene ende til den anden ende af Grønland, sådan, så de kunne bombe russerne. Så de lavede simpelthen tunneller ned under inden? De lavede simpelthen tunneller, og det fandt de jo lynhurtigt ud af, fordi at isen bevæger sig, så kunne det ikke rigtig opretholdes. Og det var ligesom, altså, det tog en 5 års tid for dem at finde ud af, at det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Men hele det der tidsrum der, det affødte rent faktisk en masse forskning og en masse forskningsresultater, hvor at Danmark var så heldige at blive inddraget i den del af forskningen, hvilket har gjort, at Danmark er langt fremme inden for glaciologien. Og ja, altså, det er nogle flotte resultater, som man ser ud for de iskerner, og det bliver brugt stadigvæk den dag i dag. Men du siger, at det, der var problemet med ned under indlandsisen, det er det her med, at isen den ikke er statisk. Altså, den er, bevæger sig ret meget. Kan du prøve at fortælle det? Det er jo ikke det, man umiddelbart forestiller sig, når man tænker på is. Nej, altså, det ved jeg ikke rigtigt, hvad man forestiller sig, fordi nu sidder jeg jo med den viden, jeg sidder i dag, og jeg synes jo, at is er vældig dynamisk. Men dengang, der mente man ikke, at den var særlig dynamisk. Og der blev det jo klogere. Vi er blevet klogere siden. Men det er sådan, at is kan rent faktisk bevæge sig rigtig hurtigt og flyde rigtig hurtigt. Hvor hurtigt? Altså, den hurtigste gletsjer, vi har på indlandsisen, den hedder Jakobshavn Isbræ. Og det er jo, altså, det er jo 10 km om året, eller sådan noget, den rykker sig i gennemsnit nogle gange hurtigere, nogle gange lidt langsommere. Men det er det, det lag, at de bevæger sig. Og så er der selvfølgelig andre steder, hvor det bevæger sig meget langsommere. Men det er en af de hurtigste og mest produktive gletsjer, vi har på Grønland. Så isen, det er sådan lidt specielt materiale at arbejde med. Hvad betyder det for, når I skal lave målinger? Jamen, altså, det er jo sådan, at det er jo specielt på den måde, at vandmolekylet er sådan en underlig størrelse, at når du har den på væskeform, på vandform, så er det rent faktisk tungere, end når det er på fast form, altså når det er is. Og det er jo en af de sjove ting ved at studere glaciologi, det er, at samspillet mellem vand og is og alle de ting der, skaber ja uendelig mange problemer for os forståelsesmæssigt. Men det er også det, der gør det spændende, at der hele tiden, man bliver hele tiden overrasket. En af tingene, et eksempel på det, det er, at for eksempel hvis der falder sne på indlandsisen, som på en eller anden tidspunkt, så bliver det komprimeret, og så bliver det til is. Men hvis der så sker en afsmeltning i den sne der, så har man jo lige pludselig noget vand, som begynder at sive ned gennem snepakken, og måske genfryser og sådan noget. Og hele den der hvad kan man sige, bevægelse af masse fra et sted til et andet sted, er virkelig svær at få styr på. Men når man taler om, hvor meget is, der potentielt kan føre til havvandsstigning, så er der flere faktorer, der spiller ind. Og hos GEUS, der har I lige sat gang et nyt projekt, som du har været lidt inde omkring det nogle gange, men det her med genfrysningen, som I undersøger. Mm-hmm. Hvad er det for noget, genfrysningen? Jamen, altså, genfrysningen, det er, at man kan sige, at det er det, der er blevet smeltet i løbet af et helt år, som aldrig når ud i verdenshavene. Og når man sådan kigger over hele Grønland, så er det faktisk, så mener man rent faktisk, at det er en stor procentdel, der rent faktisk genfryser, men man har ikke særlig godt styr på det. Og hvor stor en del er det? Ja, men altså alt fra en fjerdedel til og så lidt mere. Det ved vi rent faktisk ikke så meget om. Nej, fordi, men vi siger det mellem 25 og 50 procent, ikke? Der kan være afvigelser indenfor. Ja, og det er jo mega store spring imellem de her ting. Så det er selvfølgelig, det er selvfølgelig svært at sige noget konkret. Man må bare gøre det så godt, man nu kan, og så tage de forbehold, man nu engang kan. Men så det, vi gerne vil måle i vores nye projekt her, det er at gå ind og måle det sådan direkte. Hvad sker der i genfrysningen, når den sker? Og hvilke faktorer spiller ind? Der har vi nogle instrumenter, der kan måle de her ting her. Og det er ikke så lang tid siden, at de er blevet udviklet, så det er ikke os, der har udviklet det. Det er et østrigsk firma. Men vi er som det første, der prøver at sætte dem op på Grønland på is og finde ud af, hvordan og hvorledes, om man overhovedet kan finde ud af, hvad fanden der sker. Fordi at, altså, det er mega komplekst, og det er et samsurium af ting, der smelter, og ting, der genfryser, og fordi der er noget, der genfryser, så udgiver det varme, og så er der noget andet, der smelter, og det hele er sådan en meget kompleks størrelse, som sker inden for små afstande, sådan så, ja, det er svært at holde styr på, men hvis man får en måling, som sker kontinuert igennem hele processen, så håber vi på, at det kan hjælpe os med at få et bedre billede af tingene. Der er jo andre, der forsøger at måle genfrysningsprocenten, eller har gjort det. Hvad er det nye ved denne her metode? Det nye ved denne her metode, det er, at som jeg også var inde på lidt tidligere, det er, at den måler kontinuert. Så det vil sige, at når man sætter instrumentet i gang, når man så måler den, for når den starter til, man tager data ud fra den, og så måler den ændringen i densiteten af sneen, som har en direkte relation til, hvor meget vand, der bliver genereret, og hvor meget, der genfryser, fordi at når noget genfryser, så influerer det på densiteten af hele snepakken. Og når man så ser de der ændringer i densiteten, så kan man kæde det sammen til, at der så må have sket nogle ændringer i for eksempel afsmeltningen eller genfrysningen og alle de processer, der sker på én gang, skal man ligesom prøve at kunne adskille på en eller anden måde. Hvorfor tror I, at denne her metode vil virke, når nu det er første gang, I prøver den? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Den har været afprøvet tidligere nogle andre ja, steder, ikke? den har været afprøvet tidligere i de østrigske alper, og også andre steder i Sverige og sådan noget. Men det er rigtigt nok, at altså, de har fået nogle lovende resultater, hvilket selvfølgelig gør, at vi tror på, at vi også får nogle lovende resultater, men som alle ved, så er Grønland et meget anderledes klima end for eksempel de østrigske alper eller Sverige, eller hvor de nu har testet de her instrumenter. Så jeg er spændt på at se, hvad der sker med de målinger. Hvordan vil I bruge de her resultater? Vi vil bruge de her resultater til at finde ud af, hvor meget der selvfølgelig bliver genfrosset på indlandsisen, men også vi vil bruge de målinger til at finde ud af, hvordan og hvorledes, så vi kan lave en mere robust model til at putte ind i computermodeller over afsmeltningen af indlandsisen. Og det er jo selvfølgelig vigtigt forstået på den måde, så kan man lave forudsigelser og sige, hvor meget der vil genfryse om 100 år, eller hvor lidt der vil genfryse. På den måde så kan man få et stærkere billede af, når der er afsmeltning, og for at finde ud af, hvor meget der egentlig løber ud i havene, og hvor meget der bliver oppe på indlandsisen. Robert Fausto fra GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Tak fordi du kom. Det var så lidt. Tredje panel for solen er ved at være slut for denne uge. Men inden vi runder helt af, må vi lige markere Voyagers fødselsdag. Onsdag i denne uge var det præcis 35 år siden, at rumsonden Voyager 1 blev sendt afsted fra jordens overflade. Rumsonden befinder sig lige nu ca. 18 milliarder kilometer fra jorden. Voyager 1 er det menneskeskabte objekt, der historisk set er længst fra jorden, men stadig i stor form til at kunne sende meddelelser til kontroltårnet på jorden. På trods af, at Voyager 1 kun er udstyret med en computerkraft på 68 kilobyte, og det er kun en 100.000-del af den computerkraft, der findes i en iPod Nano. Ombord på Voyager 1 findes der en guldplade, Sounds of Earth, der indeholder hilsener på 55 forskellige sprog, og musik for enhver smag, med komponister som Mozart, Beethoven og Chuck Berry. Vi hilser Voyager med en snip af Stravinsky, som også befinder sig på guldpladen. Radio 24/7. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her program Løsgængeren, det er jo et politisk idéværksted, hvor vi prøver at komme med nogle politiske idéer, som vi håber på at kunne få gennemført. Og planen er i løbet af det første år, at hvis vi nu kunne få gennemført et lovforslag i virkeligheden, så ville vi ligesom have sejret. Løsgængeren. Politisk idéværksted med Søren Fagli. Hver mandag kl. 10 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.